ब्रह्मसूत्र इसमें तेज की उत्पत्ति वायु से ही होता है क्योंकि तेजो अतस तथा ह्याह तथा ही आह तैतरीय उपनिषद में ऐसे ही कहा गया तेजो अतः अतः वायु वायु से तेज की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार के आगे अतिदेश करते हैं आपह आपह बाकी तेज पूर्व सूत्र में था तेजो अतस तथा ह्याह तेज अंश को हटा करके बाकी पूरा सूत्र ये अनुवर्तन हो जाएगा अर्थात ये सूत्र हो जाएगा आप अतस तथा ही आह अतस अर्थात तेजस जल की उत्पत्ति तेज से होता है क्यों तथा ही आह तथा ही अर्थात तैतरीय श्रुति ऐसे ही कहती है। टीका में दे दिया अतिदेशो अयम अयम अर्थात ये सूत्र इदम सूत्र ब्रह्मणोपांग जन्म किंबा ब्रह्मणोपांग जन्म किंबा बन्हेर्नाग्निर्जलोद्भवः विरुद्धत्वान्निरजन्म ब्रह्मणः सर्वकारणात् अग्नेरापः इति श्रुत्या ब्रह्मणो बन्ह्युपाधिकात् अपांगजनिर्विरोधस्तु सूक्ष्मयोर्नाग्निरयोः ब्रह्मणो अपाम जन्म किंवा बन्हेर यहाँ तक संशय हो गया अपाम जन्म किम ब्रह्मणो बन्हेर वा जल की उत्पत्ति क्या ब्रह्म से होती है अथवा बन्ही से। पूर्व पक्ष कहता है कि न अग्निर जलोद्भव अग्नि से जल के उद्भव नहीं होता है क्यों हेतु देता है विरुद्धत्वात् अग्नि और जल ये दोनों परस्पर में विरुद्ध हैं तो विरुद्ध में कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा इसलिए नीर जन्म ब्रह्मण पंचमी ब्रह्म से ही नीर जल की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म सर्व कारण सभी का कारण ब्रह्म होने से उसी से जल की भी उत्पत्ति हो जाएगी पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांत कहता है कि अग्नेर आप इति श्रुतिया ये कौन सा श्रुति हो जाएगी तैतरीय अग्नेर आप ये श्रुति के द्वारा बन्ही उपाधिकात ब्रह्मणो अपांग जनी बन्ही उपाधिकात ब्रह्म अर्थात बन्ही भावापन्न ब्रह्म उससे जल की उत्पत्ति होती है अग्नेर आप ऐसे तैतरीय श्रुति में कहा गया तो बन्ही उपाधिकात ब्रह्मणो पंचमी उससे अपाम जनी जनी उत्पत्ति। तो पूर्व पक्ष कहा था कि विरुद्धत्वात् जल और अग्नि में विरोध है सिद्धांति उसके लिए उत्तर देते हैं विरोधस्तु न अग्नि निरयोः सूक्ष्मयोः सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात अपंचीकृत अपंचीकृत अग्नि और निर में कोई विरोध नहीं है ये तो पंचीकृत अग्नि निर में विरोध है अपंचीकृत में कोई विरोध नहीं। और जो उत्पत्ति प्रकरण में जो कहा गया महाभूतों का उत्पत्ति प्रकरण में वहां तो अपंचीकृत का ही उत्पत्ति कहा गया उसमें कोई विरोध नहीं है तो विरोधस्तु न अग्नि निरयो हो सूक्ष्म अग्नि निर सूक्ष्म अपंचीकृत का कोई विरोध नहीं है। टीका में तथा याथर्वणे मुंडक ग्रंथे पूर्व पक्ष कह रहा है कि आथर ये सूत्र भी पूर्व पक्ष का अभी तो पूर्व पक्ष का ही चल रहा है तथा ही आथर्वणे मुंडक ग्रंथे मुंडक में एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च कं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति मंत्रे अपांग ब्रह्मजत्वं सूतम् अथर्वण मुंडक में एतस्मात् ब्रह्मणः जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च और आगे कं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ये पृथ्वी का विशेषण है विश्वस्य अर्थात सभी का धारण करने वाला सभी का अर्थात पृथ्वी में रहने वाले सभी पदार्थों का। इति मंत्रे अपांग ब्रह्मजत्वम श्रुतम ब्रह्म एतस्मात जायते, कहने से ब्रह्म से ही जल की भी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होता है। अग्नेर आप इति श्रुत्या तस्य विरोधो अस्ति नवा इति संदेह। अभी जल की उत्पत्ति ब्रह्म से हो गया मुंडक के अनुसार, तैतरे में कहा गया अग्नेर आप, तो ये श्रुति के साथ मुंडक श्रुति का विरोध है अथवा नहीं है संदेह होने से पूर्व पक्ष कहता है कि तुल्यत्व तो दोनों ही श्रुति है, तो श्रुति होने से कोई एक अर्थात अप्रमाण नहीं होगा, नहीं होने से अप्रमाण नहीं होगा अर्थात कोई एक मिथ्या कल्पित ऐसे नहीं होगा, तो श्रुति दोनों ही श्रुति वाक्य होने से दोनों ही सत्य माना जाएगा, तो विरोध है अस्ति विरोध इति पूर्वपक्षे। पूर्वपक्ष होने से अपाम अग्निदाह्यत्वेन विरोधात अग्निजत्व असंभवात क्रमार्था पंचमी इति अविरोध, ये एकदेशी कहेगा। पूर्व पक्ष कह दिया कि तुल्यत्वाद विरोध, विरोध होने से दोनों श्रुति अप्रमाण, ये पूर्व पक्ष कह देगा। तो एकदेशी कहेगा कि अपाम अग्निदाह्यत्वेन, ये परस्पर में विरोध होने से विरोधात अग्निजत्व असंभवात, तो जो कहा गया कि अग्निहेर आपह ये जो श्रुति में कहा गया तो अग्निजत्व असंभवात, फिर अग्निर आप अग्नि में पंचमी है कहते हैं क्रमार्था पंचमी, अग्नि सृष्टि करने के बाद जल की सृष्टि की, ऐसे यहाँ अर्थ लिया जाएगा। इति अविरोध इति अधिका शंकायाम उक्त तेजो न्यायम अतिदिश्य व्याचष्टे। अधिक शंकायाम तो अधिक शंका अर्थात कहते हैं कि आप इसको आपह को अलग क्यों सूत्र बनाए, एक ही तो तेज में कर देते, तो इसके लिए कहते हैं कि ये पंचमी क्रमार्था इसी प्रकार की ये अधिक शंका यहाँ दिखाते हैं। तो तेजो न्यायम अतिदिश्य व्याचष्टे, तेजो में जो कहा गया था अर्थात पूर्व पक्ष का जो बात तेजो में था यहाँ भी वही है, सिद्धांति का भी वहां जो था तो वायु अतस्त तथा या तेजो अतस्त तथा या इसी प्रकार की यहाँ भी समान है। अतिदिश्य व्याचष्टे अत इति भाष्य में अतस्त तथा या इति अनुवर्तते, पूर्व सूत्र था तेजो अतस्त तथा या, अभी तेज अंश नहीं रहेगा बाकी सब रहेगा। आपो अतस अतस अर्थात तेजसो जायन्ते, सूत्र में है अतः अतः का अर्थ यहाँ तेजसो तेजसो जायन्ते। तो कस्मात सिद्धांति पक्ष से पूछा जाएगा कस्मात, पूर्व पक्ष कह रहा है कि तथा ही आह, तो तथा ही अर्थात श्रुति ऐसे ही कहती है। तद अपो असृजत, ये कौन सा श्रुति हो जाएगा छांदोग्य, तद तेजो असृजत और इति अग्नेर आप इति च जाएगा। अच्छा टीका में पूर्व पक्ष कहेगा कि ये विरोध है तेज और जल में, ये कैसे हो जाएगा, तो अग्नेर आप ये कैसे हो जाएगा। टीका में प्रत्यक्ष विरोध है, पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्रत्यक्ष विरोध है कथम अपाम अग्निजत्व निर्णय, ये कैसे हो जाएगा। पूर्व पक्ष पूछता है सिद्धांति तत्राह भाष्य में सती वचने नास्ति संशय, सती वचने वेदवाक्य, वेदवाक्य अगर कहता है तो फिर संशय हो नास्ति, उसमें संशय करने का नहीं है। टीका में त्रिवृत कृतयोर अप्तेजसोर विरोधे अपि अग्नेराप इति वचनात् अतीन्द्रियोर तयोर नास्ति विरोध इति निर्णीयते इत्यर्थः। त्रिवृत कृतयोः छांदोग्य के अनुसार तो त्रिवृत कृतयो हो अप्तेजसो हो, जल और तेज का विरोध होने पर भी अग्नेर आप इति वचनात् तैतरीय के अनुसार अतीन्द्रियोर, अतीन्द्रिय अर्थात तन्मात्र अपंचीकृतयो तयोर अप्तेजसोर नास्ति विरोध, कोई विरोध नहीं है इति निर्णीयते। और सृष्टि का प्रकरण में अपंचीकृत का ही कथन हुआ है, वहाँ पंचीकृत का बात नहीं है। न केवल श्रुति अविरोध ज्ञानाय अयम अतिदेश किंतु पंचभूतोत्पत्ति क्रम निर्णयार्थम च इति आह। श्रुति का विरोध होता, मतलब श्रुति का विरोध का निराकरण करने के लिए श्रुति का अविरोध, श्रुति अविरोध ज्ञान के लिए केवल आपह ऐसे अतिदेश किया गया इतना नहीं है, अपितु पंचभूत उत्पत्ति का क्रम भी बताने के लिए। अग्नेर आप तो ये उपादान को तो कहता है और क्रम को भी कहता है, ये दोनों चीज। अयम अतिदेश पंचभूत उत्पत्ति क्रम निर्णय के लिए भी ये है। भाष्य में तेजसस्तु सृष्टिम व्याख्याय, तेजसस्तु है अच्छा, तेजसहतु सृष्टिम व्याख्याय पृथिव्या व्याख्यायन अपो अंतर्यामी अंतर्याम इति आप इति सूत्रम सूत्रयाम बहुव। तेज का सृष्टि कह करके, तेजो अतस्तथा ह्याह तेज के सृष्टि कह करके, पृथिव्या व्याख्यास्यन पृथ्वी की पृथिव्या षष्ठी पृथ्वी का सृष्टि व्याख्यान करने के लिए, व्याख्यास्यन आगे करेंगे, तेज का कर दिए पृथ्वी का करेंगे, अपो अंतरियाम अप के द्वारा व्यवधान करूंगा, इसी प्रकार की सूत्रकार मन में रख करके आप ये सूत्रम सूत्रयाम बहुव ये सूत्र किए। तेज की सृष्टि आगे अन्न की सृष्टि पृथ्वी की सृष्टि कहा जाएगा, तो बीच में जल की सृष्टि कह करके आगे जाएंगे, इसलिए ये सूत्र बनाया गया। टीका में तस्मात तेजो भावापन्ने ब्रह्मणि श्रुति समन्वय इति सिद्धम। तेजो भावापन्न ब्रह्म उसमें श्रुति समन्वय, श्रुति समन्वय अर्थात तेज भावापन्न ब्रह्म से ये जल की उत्पत्ति हुआ, तो ये जल की उत्पत्ति तेजो भावापन्न ब्रह्म में ब्रह्म से हुआ, इसमें तैतरीय और छांदोग्य सभी श्रुति का उसमें समन्वय हो जाएगा, अर्थात श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। सर्वत्र अर्थात जल की उत्पत्ति ये तेज से ही होता है जो तेज ब्रह्म भाव तेज भावापन्न ब्रह्म। अच्छा आगे अभी जल की उत्पत्ति हो गई, आगे पृथ्वी की, उसके लिए कहते हैं पृथिव्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, पृथिव्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, पृथिव्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, पृथिव्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्य। आपो के बाद छांदोग्य में आया कि ये प्रथम पंक्ति में दिया भाष्य में ता आप ऐक्षंत, अभी जल की उत्पत्ति होगी होने के बाद ता आप प्रथम बहुवचन है ऐक्षंत बह्य श्याम सब बहुवचन है, क्योंकि आप अब शब्द नित्य बहुवचन अंत हम बहुत हो जाएंगे प्रजाये मही इति, इस प्रकार की चिंतन करके जल ता अन्नम असृजंत अन्न की सृष्टि किया, तो ये जो अन्न की सृष्टि हुआ इसको लेकर के भी शंका है कि जल से अन्न की सृष्टि हुआ, अथवा सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं जल से पृथ्वी की सृष्टि होगी। पूर्व पक्ष कहता है कैसे छांदोग्य में तो कहा गया ता मतलब वो जल अन्नम असृजंत वो कोई पृथ्वी का सृजन किया ऐसा तो नहीं किया, इसलिए आगे सृष्टि अर्थात जल के आगे सृष्टि ये अन्न का होगा, अन्न अर्थात गृहवादी जो अध्ययम अन्न, ये अभी शंका का विषय है। होने से सिद्धांति कहता है कि अन्न नहीं, ये सूत्र सिद्धांति का हो जाएगा अर्थात पृथ्वी क्यों कहते हैं अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, पंच महाभूतों का उत्पत्ति का अधिकार का प्रकरण चल रहा है, आप अकस्मात कैसे अभी पृथ्वी का उत्पत्ति नहीं हुआ जल से सीधा कैसे अन्न की उत्पत्ति कह देंगे, और अन्न ये कोई महाभूत नहीं है, अभी ये महाभूतों का अधिकार चल रहा था इसलिए अन्न के उत्पत्ति इसमें नहीं आ पाएगा छांदोग्य में, तो वहां अन्न शब्द से पृथ्वी लेना है क्योंकि वो तो महाभूतों का उत्पत्ति का प्रकरण है। और ये हो गया प्रथम पृथ्वी अर्थात तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है अन्न नहीं, क्यों कहते हैं अधिकार एक हेतु हो गया, अधिकारश्च रूपम च शब्दांतरं च इति अधिकार रूप शब्दांतराणि तेभ्य, तीन हेतु हो गया। प्रथम हो गया अधिकार की महाभूतों का अधिकार, दूसरा हो गया रूप। छांदोग्य में कहा गया आगे तो यद कृष्णम तद अन्नस्य, यद अग्नेर रोहित रूपम तद तेजस, और जो शुक्लम तद अपाम, और यद कृष्णम तद अन्नस्य। तो ये जो रूप कहा गया, जो जल से जिसकी उत्पत्ति होती है अन्न शब्द से कहा गया, उसका रूप कृष्ण कहा गया। अन्न जितने हैं अन्न सब कृष्ण नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ अन्न शब्द व्यवहार करने पर भी उसका अर्थ पृथ्वी लिया जाएगा। तो पूर्व पक्ष के भी कहेगा अगर अन्न सब कृष्ण वर्ण नहीं है तो पृथ्वी भी सब कहाँ कृष्ण वर्ण है, पृथ्वी भी अन्य अन्य वर्ण हो जाते हैं। सिद्धांत ही वहां उत्तर देगा, आगे भाष्य में ऐसे विचार दिखाए हैं। अन्न अधिक परिमाण में कृष्ण ऐसा नहीं है, किंतु जो पृथ्वी है ये अधिक परिमाण में कृष्ण है। और शास्त्र में भी कहा गया कि ये जो अंधकार है रात को दिखता है ये पृथ्वी का छाया। तो पृथ्वी का छाया जो होगा वो पृथ्वी का जो वर्ण होगा उसका छाया वही वर्ण आएगा, इसलिए कहते हैं वो कृष्ण है, पृथ्वी ही कृष्ण वर्ण है। इस प्रकार के एक श्रुति प्रमाण देंगे। ये हो गया रूप को लेकर के भी पृथ्वी की उत्पत्ति मानना पड़ेगा। और शब्दांतरे भ्य, शब्दांतरे भ्य अर्थात श्रुति अंतरे भ्य, अन्य श्रुति में भी तैतरे में स्पष्ट कहा गया कि अद्भ्य पृथ्वी और पृथ्व्य औषधय, औषधभ्यो अन्नम, इसलिए तैतरे में तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अद्भ्य पृथ्वी, तो शब्दांतरे भ्य अर्थात श्रुति अंतरे भ्य, तीन हेतु से जल से पृथ्वी की ही उत्पत्ति लेना पड़ेगा। प्रथम हो गया पंच महाभूत, महाभूतों का अधिकार है और कृष्ण रूप है, और श्रुति अंतर में भी ये बात कहा गया है। टीका में विषयम उक्त्वा अन्न शब्द महाभूत प्रकरणाभ्याम संशयम आह, इस प्रकरण का विषय कह करके, अच्छा पहले कारिका है, ता अन्नमसृजन्ते इति श्रुतमन्नं यवादिकम् पृथिवीवायवाद्येव लोकेनत्व प्रसिद्धितः भूताधिकारात् कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि तथाद्भ्यः पृथिवी इत्युक्ते रन्नं पृथ्यन्न हेतुतः ता अन्नम असृजत इति श्रुतम अन्नम यवादिकम पृथ्वी वा, यहाँ तक संशय आ गया। ता अन्नम असृजंत, ता आपह अन्नम असृजंत इति श्रुतम अन्नम, जो अन्नम श्रुतम तद किम यवादिकम पृथ्वी वा, जल से किसकी उत्पत्ति हुई, यवादि के उत्पत्ति, यव अर्थात अद्यते अन्नम अथवा पृथ्वी। पूर्व पक्ष कहते यवादि एव, क्यों लोके अन्नत्व प्रसिद्धित, लोक में ब्रीही आबादी को ही अन्न कहते हैं, पृथ्वी को अन्न नहीं कहते हैं। और लोकावगत सामर्थ्य शब्दो वेदेपि बोधक, इस प्रकार के नियम है भट्ट कुमार भट्ट का, लोकावगत सामर्थ्य लोके अवगत सामर्थ्यम यस्य, लोके अवगत इति लोकावगत, लोकावगतं सामर्थ्यम यस्य, लोकावगत सामर्थ्य शब्दो वेदेपि बोधक, लोक में अवगत है सामर्थ्य जिसका, ऐसे शब्द वेदेपि बोधक, तो लोक में अन्न शब्द का शक्ति है ब्रीहि आबादी में, तो इसलिए वेद में भी वही लेना चाहिए। त तो लोके अन्नत्व प्रसिद्धित है। तो पूर्व पक्ष कह दिया कि अर्थात जल से अन्न की अर्थात गृहवादी की ही उत्पत्ति होगी। सिद्धांत कहता है कि भूताधिकारात, सूत्र में पहले दे दिया अधिकार अर्थात भूतों का अधिकार, भूतो उत्पत्ति का अधिकार प्रकरण चल रहा है। और कृष्ण से रूप से अपि श्रवणात्, कृष्ण रूप सुनाया गया। तथा अद्भिय पृथ्वीर इति उक्ते, तैतरीय में कहा गया अद्भिय पृथ्वी, बिल्कुल वहां स्पष्ट अन्न शब्द ही नहीं है। इति उक्ते अन्नं पृथ्वी, अन्न को अन्न शब्द से पृथ्वी को लेना है। कहेंगे अन्न शब्द से आप लक्षणा करके पृथ्वी को लेते हैं, तब लक्षणा करने के लिए कोई आपको अर्थात सक्य संबंध लक्ष्य कहेंगे। तो संबंध क्या है, कहते हैं अन्न हेतु, तो अन्न का हेतु पृथ्वी है, पृथ्वी है तभी तो अन्न होगा। तो इसलिए अन्न हेतु पृथ्वी होने से पृथ्वी में अन्न शब्द को प्रयोग कर दिया, अन्न हेतु तो है। ठीक है, मैं विषयम उक्त्वा, तो यहाँ अधिकरण का विषय हो गया कि जल से उत्पत्ति अन्न का होता है अथवा पृथ्वी की होती है, ये विषय कह करके अन्न शब्द महाभूत प्रकरणाभ्याम संशयम आह। एक तो अन्न शब्द होने से ब्रीहवादी को लेना है, महाभूतों का प्रकरण होने से पृथ्वी को लेना है, ये दोनों के चलते संशय हो गया, संशयम आह। भाष्य में ता आप ईक्षंत बहु्य श्याम प्रजा ये मही इति ता अन्नम असृजंत इति सूयते, ये श्रुति हो गया। आप जल वो ईक्षण किया बहुत हम हो जाएंगे प्रकर्षण जाइए मही तो जन्म हो जाएंगे, बहुवचन होने से जाइए मही ता अन्नम असृजंत, ता आप अन्नम असृजंत इति सूयते। तत्र संशय किम अनेन अन्न शब्देन ब्रीहीयवादी अभ्यवहार्यम च ओदनादि उच्यते किंबा पृथ्वी। अन्न शब्द से ब्रीहीयवादी अभ्यवहार्य, अभ्यवहार भोजन, अभ्यवहार्यम अर्थात भक्ष्यम च ओदनादि उच्यते, ओदन को कहते हैं, टीका में दे दिया अभ्यवहार्यम भक्ष्यम अथवा अव्यवहार्य मोदनादि अथवा पृथ्वी, किसको कहते हैं। टीका में अत्र श्रुतौ यद अन्नम ओदनादिकम तदा यदि, अच्छा यदि है, अत्र श्रुतौ यदि, यदि अन्न शब्द से ओदनादिकम लिया जाएगा तदा अद्भ्यः पृथ्वी, तैतरीय श्रुति के साथ श्रुतिया विरोध होगा। और यदि पृथ्वी अन्न शब्द से अगर ब्रीही आबादी को लेंगे तो तैतरीय श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा, और अन्न शब्द से अगर पृथ्वी को ले लेंगे तो यदि पृथ्वी तदा न विरोध इति फलम बोध्यम, तैतरीय श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि वहां तो पृथ्वी स्पष्ट कहा गया। अपृथ्वी और कार्य कारण भावात अधिकरण संगति, तो अप पूर्व सूत्र था आपह तो जल की उत्पत्ति हुआ, आगे यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसलिए अब और पृथ्वी में कार्य कारण भाव होने से अधिकरण में संगति अर्थात समान प्रकार को ये विचार करते हैं। भाष्य में अभी संशय हो गया कि ओदनादि लिया जाएगा अथवा पृथ्वी, तत्र तत्र अर्थात तयोर मध्य प्राप्तम तावत ब्रीही अवादि ओदनादि व परिग्रहितव्यम, ब्रीही अवादि जो ओदन भक्ष्य उसी का ही ग्रहण होना चाहिए। परिग्रहितव्य, ग्रही दीर्घ इकार किस सूत्र से हो जाएगा, ग्रहो लिटि दीर्घ, और लिटि लिट भिन्न अर्धातु को रहने से इट को दीर्घ हो जाएगा। परिग्रहितव्यम तत्र ही अन्न शब्द प्रसिद्धो लोके, तत्र अर्थात ब्रीही अवादिशु लोक में अन्न शब्द प्रसिद्ध है। वाक्य शेषोपि एतमर्थम उपोद्बलयति, वाक्य शेष भी आगे देते हैं, वाक्य शेष अर्थात जो इसके साथ में जो आगे वाक्य है वो भी एतम अर्थम अर्थात जल से अन्न की सृष्टि होती है इसी अर्थ को उपोद्बलयति अर्थात दृढ़ीकरोति, उपोद्बलकम दृढ़करण। आगे का वाक्य कहते हैं तस्माद् यत्र कोच वर्षति तदेव भूइष्ठम अन्नं भवति इति। तस्माद् यत्र कोच वर्षति, जहाँ वर्षा होता है तदेव भूइष्ठम अन्नं भवति। यत्र यत्र अर्थात यहाँ यदा, यदा को, क्योंकि को का अर्थ हो गया स्थान, इसलिए यत्र से और स्थान नहीं लेकर के काल लेंगे। यदा यदा कोचक अर्थात कहीं बरसती तो तदा एव भूइष्ठम अन्नम भवति। तो यहाँ तद का अर्थ तदा, पहले यद का अर्थ यदा, जब कहीं वर्षा होता है तो तब वहाँ अधिक अन्न होता है। ये हो गया वाक्य शेष, जो टीका में कह दिया था ना वाक्य शेष मी एतम अर्थम उपोद बोल अच्छा भाष्य में कहा था, वही वाक्य शेष दे दिया टीका में। अन्न श्रुति वृष्टि भवनत्व लिंगाभ्याम पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कहता है कि अन्न की श्रवण हुआ है तो अद्य अन्नम, और वृष्टि भवन आगे वाक्य शेष में भी वृष्टि बात है, तो ये दोनों लिंग से कहेंगे कि यहाँ अन्न शब्द से ब्रीहवादी लेना है। भाष्य में तस्माद् यत्र कोच वर्षति तदेव, तदेव अर्थात तत्र एव, टीका में दे दिया तदेव अर्थात तत्र एव, जहाँ वर्षा होता है वहीं होगा अन्न अधिक होगा। तथा च टीका में क्वचिद अन्नम, अच्छा भाष्य में एक पंक्ति रह गया, ब्रीही अवादी एव ही सती वर्षणे बहुभवती न पृथ्वी। पूर्व पक्ष कहता है कि वृष्टि होने से ब्रीही अवादी अधिक होते हैं, पृथ्वी अधिक नहीं हो जाता है, इसलिए यहाँ अन्न शब्द से ब्रीही अवादी लेना है। ब्रीही अवादी एव ही सती वर्षणे, वृष्टि होने से बहुभवती अधिक होता है, पृथ्वी नहीं होता है, इसलिए यहाँ अन्न शब्द से तो ब्रीही अवादी लेना है। टीका में तथा च क्वचिद अन्नम क्वचिद अद्भ्य पृथ्वी इति, पृथ्वी ततो अन्नमिति विरोधात एक वाक्यता न एक वाक्यता इति प्राप्ते सिद्धांत इति। तथा क्वचिद छांदोग्य में अद्भ्य अन्नम तो होने से अन्नम, और क्वचिद तैतरीय में अद्भ्य पृथ्वी ततो अन्नम, पृथ्वी पृथ्वी थे औषधय औषधय से आगे अन्न कहा ततो अन्नमिति, तो होने से छांदोग्य और तैतरीय में विरोधात न एक वाक्यता, एक वाक्य तो नहीं होंगे, समन्वय नहीं होंगे इति प्राप्ते सिद्धांत इति भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूमः। सिद्धांत कहते हैं पृथ्वी एव यम अन्न शब्देन अद्भ्यो जायमाना विवक्षत इति। पृथ्वी एव यम, यम पृथ्वी अन्न शब्देन, अन्न शब्द से पृथ्वी को ही कहा जाता है, अद्भ्यो जायमाना जल से उत्पन्न होने वाली विवक्षते कहने का यहाँ तात्पर्य, अन्न शब्द से पृथ्वी को कहा जाता है। पूर्व पक्ष पूछेगा कस्मात्, सिद्धांति प्रथम कहता है कि अधिकारात, और द्वितीय हेतु रूपात, और तृतीय हेतु शब्दांतरात, तीन हो गया अधिकार रूप शब्दांतर भ्य सूत्र हो गया। प्रथम कह अधिकारात, टीका में अधिकार प्रकरणम, तो ये भूत उत्पत्ति का प्रकरण है, ये कोई ब्रीही अवादी का उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है। आगे रूपम, रूपम लिंगम, ये कृष्ण रूप होने से ये लिंग हो गया कि पृथ्वी का ही होगा। भाष्य में अधिकारस्तावत, अधिकार पृथ्वी का है, तत्तेजो असृजत तदपो असृजत इति महाभूत विषय वर्तते। तो अधिकार महाभूतों का ही चल रहा है छांदोग्य में भी, तत्र क्रम प्राप्तं पृथ्वीं महाभूतं विलंघ्य न अकस्मात् ब्रीही आदि परिग्रहो न्याय। आगे पृथ्वी का उत्पत्ति नहीं कह करके सीधा जल से ब्रीही यवादि का उत्पत्ति कहना ये न्याय नहीं है, न्यायाद अनपेते, इस प्रकार धर्म पथ्य अर्थ न्यायाद अनपेते पूरा सूत्र है, धर्म पथि अर्थ, धर्म पथ्य अर्थ न्यायाद, न्याय चार शब्द है, उसे यत प्रत्यय हो जाएगा, अनपेते अनपेते प्राप्ते उचित मार्ग में प्राप्त होने से यत प्रत्यय हो जाएगा, धर्मेण प्राप्तम धर्म्य, आगे पथा प्राप्तम इति पथ्य धर्म पथि अर्थ अर्थे न प्राप्ति प्राप्य प्राप्य अर्थ्य इस प्रकार के न्याय न प्राप्य न्याय अर्थात न्याय मार्ग से प्राप्त हुआ। तो महाभूतों का उल्लंघन करके अकस्मात ब्रीही अवादी परिग्रह न न्याय ये न्याय नहीं होगा। तथा रूपमपि वाक्य से पृथ्वी अनुगुणम दृश्यति अन्य आगे वाक्य में मंत्र में आगे मंत्र में जो बात कहा गया ये पृथ्वी का ही समर्थन करने वाला है। पृथ्वी अनुगुणम दृश्यते कैसे यद कृष्णम तद अन्नस्य जो कृष्ण वो अन्न है इति नहीं वदनादेर अव्यवहार्यस्य कृष्णत्व नियम अस्ति वदनादि जो अव्यवहार्य अव्यवहार भक्ष्य ये सब कृष्ण ही होंगे इस प्रकार की कोई नियम नहीं है। और ना भी ब्रीहियादि नाम कृष्णत्व नियम जो ब्रीहियादि है वो भी कृष्ण सर्वदा होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। ये सिद्धांत ही कहा पूर्व पक्ष कहता है कि ननु पृथ्वी नैव कृष्णत्व नियम अस्ति पृथ्वी भी कहा ये कृष्ण है सभी पृथ्वी कृष्ण नहीं है अपितु पय पांडुरस्य अंगार रोहित क्षेत्र से दर्शन पय ये पांडुर वर्ण है पय को भी पृथ्वी मान करके तो पांडुर वर्ण है और अंगार रोहित ये तो सब पृथ्वी है तो पृथ्वी होने पर भी कहाँ कृष्ण वर्ण तो नहीं हुए। रोहित क्षेत्र से दर्शन क्षेत्र अर्थात जमीन भी कहीं लाल अथवा अन्य कुछ भी हो सकते हैं। नायम दोष ये क्षेत्र से रोहित से दर्शनात् कहने से क्षेत्र अर्थात अगर आप पृथ्वी लेंगे अन्न नहीं लेकर के पृथ्वी लेंगे तो आप कहते हैं कि कृष्ण वर्ण से पृथ्वी लेना है किंतु पृथ्वी तो कहीं रोहित भी होते हैं तो इसलिए अर्थात दोनों पक्ष से विरोध दिखाए। अच्छा दोनों पक्ष से विरोध अर्थात पृथ्वी सर्वत्र कृष्ण होंगे ऐसा कोई ये बात नहीं है। पूर्व पक्ष ये कहने से सिद्धांत कहता है कि नायम दोष बाहुल्यापेक्षित्वात् अधिक इस प्रकार की मिलते हैं अर्थात पृथ्वी अधिक परिमाण में कृष्ण वर्ण है जो कहा गया पय पांडुरस्य उसके लिए टीका में कहते हैं पय क्षीरम तद पांडुरम श्वेतम पांडुरम का अर्थ श्वेतम तद्वत क्षीरम तद्वत पांडुरम श्वेतम तद्वत कोई शब्द है पय क्षीरम तद्वत पांडुरम श्वेतम समास क्षीरवत पांडुरम श्वेतम पय ही तो क्षीर है इसलिए पय का अर्थ हो गया क्षीर तद्वत पांडुरम श्वेतम ये पाठ तद्वत ही है अच्छा तद्वत पांडुरम श्वेतम अंगारवत अच्छा भाष्य में पांडुर तद्वत दूध के समान अच्छा हाँ दूध के समान तद्वत अच्छा हाँ अर्थात पय क्षीरम तो पय वत भाष्य में दे देना पय पांडुरस्य तो उसका अर्थ कहते हैं पय वत पांडुरस्य ठीक है तो क्षीरवत तद का अर्थ क्षीर ले ले और अंगारवत रोहितम कहीं भी पृथ्वी में ये वर्ण भी दिखते हैं भाष्य में बाहुल्य अपेक्षित्वात् भूयिष्ठम ही पृथिव्याः कृष्ण रूपम न तथा श्वेत रोहिते पृथिव्याः रूपम भूयिष्ठम ही कृष्ण अधिक काला रंग का पृथ्वी होती है न तथा श्वेत रोहिते पृथ्वी अधिक श्वेत अथवा रोहित इस प्रकार की नहीं है। पौराणिका भी पृथ्वी छायाम सर्वरीम उपदिशंति पुराण में भी पृथ्वी का छाया सर्वरी सर्वरी रात रात पृथ्वी का छाया है कहते हैं सा च कृष्णाभासा इत्यत कृष्णम रूपम पृथिव्या इति शिष्यते सा अर्थात सर्वरी सर्वरी रात्रि वो भी कृष्णाभासा आभास रूप कृष्ण आभास यस्या इति अतः कृष्ण रूपम पृथिव्या इति श्लिष्यते, इसलिए पृथ्वी कृष्ण रूप वाली है। टीका में शब्दांतर शब्दितम स्थानम व्याचष्टे, तो सूत्र में कहा गया पृथ्वी क्यों कहते हैं अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, शब्दांतर शब्द से स्थान लिया जाएगा, अर्थात अन्य श्रुति में भी इसी समान प्रकार की प्रकरण में पृथ्वी को कहा गया। भाष्य में श्रुत्यंतरमपि समान अधिकारम अद्भ्यः पृथ्वी इति भवति, श्रुत्यंतर अर्थात यहाँ बृहदारण्य के दिखाएंगे तैतरीय दिखाएंगे, समान अधिकारम अर्थात समान प्रकरण में, अधिकार अर्थात प्रकरण समान प्रकरण में अद्भ्यः पृथ्वी इति भवति, इस प्रकार की श्रुति है। बृहदारण्य कहते हैं तद अपांसर आसीत तद समहन्यत सा पृथ्वी अभवत, ये प्रथम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण में, तद अपांग सर आसित जल का जो सर सर अर्थात मंड जो ऊपर भाग में जो कठिन अंश हो जाता है, तद समहन्यत सम्यक अहन्यत, अहन्यत अर्थात कठिन भाव को प्राप्त कर गया। जल का ऊपर में जो सर होता है तो पतला पतला कहेंगे ना, तालाब अगर चलती हुई पानी नहीं है एक जगह में अगर रह गया तो कुछ साल के बाद देखेंगे वो तालाब का ऊपर में पानी में कैसा होता है, थोड़ा एक मंड जैसा आ जाता है। तो कहते हैं वो जब घनीभूत हो जाता है तो समहन्यता घनीभूत हो गया सा पृथ्वी अभवत, ये सृष्टि का प्रकरण में बृहदारण्य में कहा गया सा पृथ्वी अभवत इति च, अर्थात जल से ही पृथ्वी की सृष्टि होती है। टीका अब अनंतरियम पृथिव्या स्थानम श्रुत्यंतर सिद्धम तेन अपि अन्नस्य पृथ्वीत्वम इत्यर्थः, अब के बाद पृथ्वी का स्थान श्रुत्यंतर से भी ये सिद्ध है, होने से तेन अपि अन्नस्य अन्न शब्द से पृथ्वी को ही लिया जाना है। तत् तत्रम तत् तत्र जो भाष्य में मंत्र दिया तद यद अपांसर तद का अर्थ तत्र सृष्टि काले, तत्र का अर्थ सृष्टि काले, यद अपांसर सर अर्थात यो मंडवत घनी भाव आसित ऊपर में जो मंड जैसा हो जाता है दूध में जैसा गर्म करने के बाद मंड हो जाता है उसी को सर कहते हैं। स एव समहन्यत समहन्यता तो कठिन कठिन संघात अभूत वो भी कठिन हो जाता है। सा अपाम कठिना परिणति ही पृथ्वी अभवत इति श्रुत्यर्थ, जल का जो ये कठिन मंड भाग कठिन हो गया उसी को पृथ्वी कहा गया अभवत इति श्रुत्यर्थ, जल का मंड अंश कठिन हो जाने से पृथ्वी कहा गया। और ब्रीहियादि अन्न सर्ग कस्मिन स्थान है इति विवक्षायाम, अगर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो फिर ब्रीहियादि अन्न की उत्पत्ति फिर कब होती है इति विवक्षायाम भाष्य में कहा, तो पृथिव्यास्तु ब्रीहियादेर उत्पत्ति दर्शयति, पृथ्वी से ब्रीहियादि का पृथिव्या ये पंचमी है, टीका में कह दिया पंचमी यम पृथ्वी से, भाष्य में पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम इति तैतरीय श्रुति में कहा गया, ये तैतरीय है पृथ्वी से ओषधि ओषधि से अन्नम इस प्रकार के। एवं अधिकारादिषु पृथिव्यः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो ब्रीहियादि प्रतिपत्तिः, अधिकारादिषु अधिकार प्रकरण महाभूत उत्पत्ति का प्रकरण होने से पृथिव्यः प्रतिपादकेषु सत्सु, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है ऐसे प्रतिपादन करने वाले मंत्र होने पर प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो ब्रीहियादि प्रतिपत्ति, जल से ब्रीहियादि अन्न की प्रतिपत्ति ये कैसे हो गया। प्रसिद्धिरपि अधिकारादि भी एव बाध्यते, तो औषधि भी पृथ्वी है, किंतु यहाँ इस प्रकार के अगर देखेंगे औषधि का अर्थ कहते हैं कि जो फल पाकांत औषधि, फल होने के साथ अगर वृक्ष नाश हो जाएगा तो उसको औषधि कहेंगे, ये ब्रीही अन्न सब औषधि है, तो वहां कहा गया कि पृथ्वी औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद पुरुष, तो वहां अन्न शब्द से लिया जाएगा ब्रीही अबादी वृक्ष में जो आते हैं उसको अन्न शब्द से कहा जाएगा, तो पृथ्वी से ब्रीही अवादी वृक्ष हो गए उसको औषधि कहेंगे और औषधि से अन्न उसका जो फल आएगा इस प्रकार के हो जाएगा। प्रसिद्धि अपि अधिकारादि भी बाध्यते, ये बात क्यों कह रहे हैं टीका में कह रहे हैं, पूर्व पक्ष कह रहा है कि वृष्टि भवत्व लिंग सहित अन्न श्रुति, पूर्व पक्ष के पास इतना है अन्न की साक्षात श्रवण हो रहा है छांदोग्य में और वृष्टि भवन का भी कथन हुआ है जो भाष्य में दिया तस्माद यत्र कोच वर्षति तदैव भूष्ठम अन्नम भवति। तो वृष्टि का कथन करने वाले श्रुति है लिंग है अर्थात वृष्टि का कथन होने से जल से जो सृष्टि होता है वो कौन होगा कहते हैं ब्रीही अवादी ही अन्न शब्द से लिया जाएगा पृथ्वी नहीं। और दूसरा तो अन्न की साक्षात श्रुति है ये पूर्व पक्ष ये दो चीज को दे रहा है और पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ साक्षात श्रुति है इसको आप कथम प्रकरण लिंग स्थानेर बाध आप अभी अधिकार रूप शब्दांतर तीन हेतु सिद्धांत देते हैं। अधिकार का अर्थ हो गया प्रकरण, रूप को लिए कह दिया था टीका में कि रूपम लिंगम और शब्दांतर अर्थात स्थान, स्थान अर्थात श्रुति अंतर में भी ऐसी प्रकरण में ये बात कहा गया था। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि हमारे पास लिंग है और श्रुति है और आपके पास प्रकरण लिंग स्थान है आपके पास श्रुति नहीं है तो श्रुति बलवती होने से आप हमारा बात को कैसे खंडन कर देंगे। इति आशंक्य कथम प्रकरण लिंग स्थानेर बाध, इसके द्वारा कैसे बाध होगा क्योंकि श्रुति सबसे बलवती है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या कथम बाध। इति इसके उत्तर देते हैं भाष्य में प्रसिद्धि अपि अधिकारादि भी रेव बाध्यते, तो आप जो वृष्टि भवत्व प्रसिद्धि कह रहे हैं और अन्न शब्द से लोक में ब्रीही अवादी को कहा जाता है प्रसिद्ध है ये जो प्रसिद्धि कहते हैं सिद्धांत कहता है कि अधिकारादि भी तीन अधिकार रूप लिंग अधिकार रूप स्थान शब्दांतर इसके द्वारा बाद हो जाएगा। इसको और स्पष्ट करते हैं भाष्य में वाक्य शेषोपि पार्थिवत्वाद अन्नाद्यस्य तद्वारेण पृथिव्या एव अद्भ्यः प्रभवत्वं सूचयति इति द्रष्टव्यम्। वाक्य शेष भी पार्थिवत्वाद अन्न अद्यस्य जो अन्न है अद्य आद्य आद्य अद्यते इति आद्यम च तद अन्नम च तद आद्यम च इति अन्नाद्य जो अन्नाद्य है वो पार्थिव है तद द्वारेण पृथिव्या एव अद्भ्य सप्रभवत्व तद द्वारेण अर्थात अन्न शब्द कह करके यहाँ अन्न शब्द से पृथ्वी को ही लेना है क्योंकि पृथ्वी से आगे अन्न बनेगा पार्थिवत्व ये जो अन्न होता है वो पार्थिव है तो इसलिए तद द्वारेण अर्थात अन्न शब्द प्रयोग द्वारेण पृथिव्या एव अद्भ्य प्रभवत्यम सूचयति इति द्रष्टव्यम जानना चाहिए। तस्माद् पृथ्वी अयम अन्न शब्द पृथ्वी इयम अन्न शब्दा इति अन्नम शब्दो यस्या सा अन्न शब्दा पृथ्वी यह लेना है। तभी पूर्व पक्ष श्रुति और लिंग दिया था सिद्धांति प्रकरण लिंग स्थान दिया तो पूर्व पक्ष का श्रुति है वो प्रबल होना चाहिए फिर भी सिद्धांत ने कह दिया प्रसिद्धि अभी भाष्य में कह दिया प्रसिद्धि होने पर भी अधिकार आदि के द्वारा बाद होगा इसको टीका में और तीन चार पंक्ति दिए हैं आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव ओम शांति शांति शांति।